Telu Yohanes. Iki layang songko Yohanes, pinituane pesamuan, marang sedulurku Gaius, sing tak tresnani ing lair lan batin. Pandongaku, muga-muga, kowe nemu slamet, seger waras ing badan, bisa kaya enggonmu krasa seger ing kasukman. Aku jan bunga banget, krungu kabar songko sedulur-sedulur, sing wis podo balik songko enggonmu. Sedulur-sedulur mau ngabarke bab katemenanmu marang pituture Gusti Allah lan uripmu pancen ya cocok tenan karo pitutur kuwi. Awet ora eneng kabungan sing gedene ngungkuli kabunganku nek krungu uripe anak-anakku padha miturut pituture Gusti Allah. Kancaku sing tak tresnani, katemenanmu marang pituture Gusti Allah ketarane sangka pelabuhanmu kanggo para sedulur tunggal Gusti. Mara uga sedulur-sedulur sing kowe dhewe durung kenal mbok rumati apik. Ing pesamuan kene, wong-wong ya padha ngomongke bab katresnanmu marang sedulur-sedulur kuwi. Pancen becik banget enggonmu nulungi sedulur-sedulur supaya bisa neruske kerjanane. Pitulunganmu pancen dadekke bungae Gusti Allah. Sedulur-sedulur mau padha ngerjani penggaweane Kristus lan padha budal tanpa njaluk sokongan apa-apa marang wong sing ora percaya. Mulane, awake dhewe iki sing percaya kudu nyokongi sedulur-sedulur kuwi. Mengkono kuwi, awake dhewe bisa melu ngrewangi sedulur-sedulur mau enggone padha ngabarke pituture Gusti Allah. Aku wis nulis layang marang pesamuan, nanging Diotrephes sing kepengin dadi pengarepe pesamuan ora gelem nampa, nanging malah nampik awake dhewe. Besok nek aku teko, aku bakal nggarap kelakuane dekne kuwi. Diotrephes kuwi ngolok-olok lan ngomong-omong ke sing ora-ora bab aku lan sedulur-sedulur sing nyambut gawe kanggo Gusti karo aku. Ora namung kuwi wae, nanging wani nulak sedulur-sedulur sing padha teko arep ngabarke pituture Gusti barang. Iku durung lega, awet sapa sing nampa sedulur-sedulur mau padha dialang-alangi lan ditokke sangka pesamuan. Gaius, sedulurku sing tak tresnani, aja niru tumindak sing ala. Nanging sing becik sing kudu mbok tiru. Wong sing nindakke sing becik kuwi ngekeki tandha nek wis dadi siji karo Gusti Allah. Nanging wong sing gawe ala kuwi ngekeki tandha nek ora kenal marang Gusti Allah. Bab sedulur Demetrius kabeh wong namung ngomong apik. Kuwi pancen eneng wujude. Awet awake dhewe ya namung ngomong becik bab sedulur iki lan kuwi ngerti nek tembonge awake dhewe keneng mbok percaya. Sedulur Gaius, sakjane JUK sing kudu tak rembuk karo kowe, nanging ora tak tulis nang layang wae. Pengarep-arepku, aku undang kepetuk karo kowe, lan bisa omong-omongan adep-adepan. Semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Allah ngekei ayem tentrem ing atimu. Kanca-kancamu senang kene podo kirim selamat. Dikirim ke selamat uga marang kanca-kancaku, siji-sijine sing nang kono.